أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. کسانی که زنان پاک دامن و بی خبر از هر گونه آلودگی و مؤمن را متهم می سازند در دنیا و آخرت از رحمت الهی دور شدند و عذاب بزرگی برای آنهاست. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. برای دروغگو بودن شخص همین بس که هر آنچه را میشنود بدون تحقیق بیان میکند. ای دختر بلوچ، ای مظهر حیا، ای تابع بتول، فرمان بر خدا. ای دختر بلوچ، تو مهد عفتی، تو پاک و با حیا، بریز تهمتی. تو را نشان دین حیا و عفت است، وجود تو همین نماد عزت است، وجود تو همین نماد عزت است. ندید مثل تو کسی به این جهان، به عفت و حیا تو هستی بر زبان. نمونه حیا به حق تو بوده ای، که درس عایشه سبق نموده ای، سبق نموده ای. تو مثل اهل بیت پاک مصطفی، به زیر تهمتی، به حرف ناروا. سرشت پاک تو آیین مصطفی، ای تابع رسول، ای رهرو خدا. باشد جهاد تو فرهنگ تو حجاب، سالار عفتی شد فخر تو حجاب. چو گوهری درون پوشش صدف، تو بر فراز دین به قله شرف. ای دختر بلوچ، ای اسبه کمال، جواب تو دهد خدای لایزال، جواب تو دهد خدای لایزال. ای عنصر حیا، ای دختر بلوچ، یارت بود خدا بر یاوه‌گوی پوچ. ای عنصر حیا، ای دختر بلوچ، یارت بود خدا بر یاوه‌گوی پوچ. به کوره دو چشم دشمنان تو، که عفت و حیا بود نشان تو، که عفت و حیا بود نشان تو. ز طعن ناکسان تو را هراس نیست، که عیب دشمنان به این لبا لباس نیست، چو تار عنکبوت این حیله شما، چو تار عنکبوت این حیله شما، فنا شود بسی ز عرصه بقا، فنا شود بسی ز عرصه بقا. ای خواهرم بیا به سوی نور دین، که دشمنت فنا گرفته در کمین. به گلشن حیا بیا به قلب و جان، مگر تو غافلی ز مکر دشمنان، مگر تو غافلی ز مکر دشمنان. اگر بود تو را ز دین حق نشان، فلاح تو بود به عرصه زمان، فلاح تو بود به عرصه زمان. ای دختر بلوچ، ای مظهر حیا، ای تابع بتول فرمانبر خدا. ای دختر بلوچ، تو مهد عفتی، تو پاک و با حیا، بریز تهمتی، تو پاک و با حیا، بریز تهمتی.